Раздзел 17. Не так весела было ў маленькім гарадку ў ціхі суботні вечар. Гарперы і сям'я цёці Поллі з вялікім горам і слязьмі ўбраліся ў жалобу. У пасёлку і наогул было не надта шумна, а цяпер у ім была незвычайная цішыня. Абывателі задуменна рабілі свае справы і часта ўздыхвалі. Дзецям суботні адпачынак, здавалася, быў не на радасць. Гульні не ладзіліся, і паступова дзеці зусім адмовіліся ад іх. Пад вечар Бекі Тэтчэр сумна сядзела адна на школьным двары і, не знаходзячы ні ў чым уціхі, гутарыла сама з сабой. «Хоць бы ў мяне засталася тая медная шпонка, што ён падараваў мне, а то мне нават і памянуць яго няма чым». Бекі ўсхліпнула, потым казала далей. «Гэта акурат тут так і было. О, каб можна было паўтарыць нашу сустрэчу, я не казала б яму такіх злых слоў, але яго няма, і я ніколі больш не ўбачу яго». Гэтая думка забівала яе, і яна пайшла ўся ў слязах. Потым прыйшоў цэлы гурт хлопчыкаў і дзяўчынак, школьных таварышоў Тома. Стоячы ля плота і сцішыўшы голас у знак пашаны да нябожчыкаў, яны ўспаміналі, як Том зрабіў тое і тое, і што сказаў Джо, прычым у кожным яго слове бачылі цяпер злавеснае прароцтва. І кожны дакладна паказваў тое месца, дзе стаялі загінуўшыя хлопчыкі, і пры гэтым сказаў: «А я стаяў вось так, як цяпер стаю, а ён, як ты стаіш». І ён усміхнуўся вось так, і на мяне раптам нешта такое найшло, неяк жудасна зрабілася, разумееце? Ну, тады я, вядома, не ведаў, што гэта значыць, а цяпер разумею». Пачаліся спрэчкі аб тым, хто апошнім бачыў хлопчыкаў жывымі. Шмат хто спрабаваў прыпісаць сабе гэты гонар, але паказаннямі сведак гэта абвяргалася. Калі ж нарэшце высветлілі, хто апошні бачыў загінуўшых таварышоў і размаўляў з імі, то гэтыя шчасліўцы пачалі вельмі задавацца, а ўсе іншыя глядзелі на іх і зайздросцілі. Адзін хлапчук, не знайшоўшы нічога лепшага, з гонарам заявіў: «Том Сауэр аднаго разу мяне здорава пабіў!» Але яго спроба набыць сабе славу не ўдалася. Тое самае маглі сказаць пра сябе бадай усе хлопчыкі, так што лаўры яго выйшлі надта таннымі. Група разышлася, не спыняючы гутаркі пра загінуўшых герояў. На другі дзень пасля заняткаў у школе замест звычайнага званка пачуліся мерныя, працяглыя ўдары царкоўнага звана. Адзін за адным пайшлі ў царкву парафіяне, спыняючыся на парозе, каб шэптам пагутарыць аб сумным здарэнні. Ніхто не мог успомніць, каб маленькая царква калі-небудзь была такая поўная. Зрабілася ціха, і ў царкву ўвайшлі цёця Поллі, Сідам і Мэры, а за імі сям'я Гарпер, усе ў жалобе. Усе, як адзін чалавек, у тым ліку і стары пастар, пачці ўсталі і стаялі ўвесь час, пакуль радня загінуўшых не расселася на пярэдняй лаве. Потым зноў настала цішыня, перарываемая толькі прыглушанымі рыданнямі. Нарэшце пастар распасцёр рукі і пачаў службу. Праспявалі чуллівы гімн, потым была пропаведзь на тэкст «Я ёсць у воскрасенне і жыццё». Пастар намаляваў такую яскравую карціну вартасцей, прывабнасці і незвычайнай здольнасці загінуўшых хлопчыкаў, што не засталося ў царкве ніводнага чалавека, які не пашкадаваў бы і не журыўся, што ён увесь час упарта не хацеў бачыць вартасці бедных хлопчыкаў, а упарта бачыў у іх адны толькі недахопы і заганы. Прамова пастара рабілася ўсё больш чуллівая, публіка ўсё больш расчулівалася, і нарэшце хорам далучылася да рыданняў радні. Нават сам пастар не мог стрымацца і заплакаў на кафедры. На хорах пачуўся якісьці шум, на які ніхто не звярнуў увагі. Праз хвіліну рыпнулі ўваходныя дзверы. Пастар падняў заплаканыя вочы над насавой хустачкай і скамянеў ад здзіўлення. Убачыўшы гэта, зірнулі ў той бок адзін, другі чалавек, і праз момант усе як адзін усталі з месц, гледзячы на трох нябожчыкаў, якія ішлі к алтару. Том наперадзе, за ім Джо і ззаду за імі Гек, які панура пазіраў на сваё адзенне, ад якога засталіся адны шматкі. Яны ўсе сядзелі на хорах, слухаючы пахавальную прамову аб сабе. Цёця Поллі, Мэры і Гарперы кінуліся да сваіх улюбёных, пачалі цалаваць, а бедны Гек стаяў засаромлены, не ведаючы, што яму рабіць і куды дзецца ад столькіх накіраваных на яго няласкавых поглядаў. Ён азіраўся па баках і ўжо хацеў быў уцячы, але Том схапіў яго за руку і сказаў: «Цёця Поллі, так нельга. Хто-небудзь павінен жа парадавацца із Гека». «Ну, вядома, галубок мой, я ад усёй душы рада бачыць яго беднага сіротку». І цёця Поллі пачала лашчыць Гека, ад чаго той яшчэ больш засаромеўся. Потым усе заспявалі. Старадаўні падзячны гімн загучэў як ніколі, і морскі разбойнік Том Соуэр, азіраючыся на зайздросціўшых яму таварышоў, адчуваў, што гэта лепшая мінута ў яго жыцці. У гэты дзень Тому дасталося б стрычак і пацалункаў, у залежнасці ад настрою цёці Поллі, столькі, што хапіла б на цэлы год.